Наша хіба мова? Нягож, Віктор надзьмуў губы. Да яшчэ якая, слухайце. Па што вам чаць русінская за непраўдзівымі, але фальшывымі ганіці? Чаго таго хочаце, каб слова дзедзіч зберагчы або маятнасць сваю? Слова хочачы зберагчы, мець вечнасць, маятнасць адну хочачы сабе прыўлашчыце, морд душы атрымаеце. Зграбныя доўгія пальцы трапяталі над дакументам, і гэта быў рух такой пяшчоты, што рабілася не па сабе. Так пальцы сляпога часам трапечуць над абліччам самага роднага чалавека, не дакранаючыся да скуры, а проста адчуваючы яе цеплыню. Бач словы якія? Каразн. Это азначае страта, пакаранне смерцю. Забылі слова. Ён нібы узважваў словы на невідочных шалях. Каразн. Пакаранне смерцю. Пфу! Або вось. Пляснівы конь. Это шэры, мышасты. Плеснею пахне слова. Прыцемкам, склепам. Алесь глядзеў на абліччы гэтага дзівака і адчуваў, што палюбіць яго. Або плюта. Гэта не года. А вось сок. Ад слова сачыць. А мы ўзялі дурное розыск. А от, глядзі, глядзі. Талкавіска. Месца, вытаптанае коньмі падчас бітвы. Або клявец. Востры молат, каб насякаць жорны. Забылі. Чаму, сказаў Алесь, у нас і цяпер клявец. Падчас паўстання мужыкі і імі валяць. Не можа быць, Віктар запісваў. Але! Або вось лезева, вяроўка, каб лезці на борт. Забылі, ўсё забылі, вось так і жывём. Вывуджваем паслоўцу з каламутнага мора. Дзівак, зноў падумаў Алесь, бяскрыўдны запылены дзівак, корпаецца ў рукапісах, ведае, відаць, усё да дробязі пра Беларусь і Літву, жыве старажытнасцю і пляваць хоча на сучаснасць. Архіўны юнак. Скажыце, спытаў ён, вы сапраўды думаеце, што гэта патрэбна сённяшняму дню? Віктар суха кашлянуў. І раптам Загорскі ўбачыў, што добрае, трохі разгубленае ад ціхага замілавання аблічча нібы падсохла і стала жорсткая. Рахманыя вочы звузіліся, востра звузіліся. Пульхная ніжняя губа падабралася пад верхнія зубы. Ясна было, адкуль гэта пакусванне ў Кастуся. «Што ж вы маўчыце?» – спытаў Алесь. «А што гаварыць?» «Варты жалю той, хто не ведае былога дня, і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы. Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ?» Віктар нечакана усміхнуўся. Відаць, прыйшлі ў галаву новыя думкі, ён адразу забыў пра сваё раздражненне. «Вы не заўважалі, што найбольш хлусяць у гісторыі?» Якраз тыя, што найбольш крычаць аб сённяшнім дні, рэкамендуюць былое як альбом з цікавенькімі малюнкамі. Ну, хаця б мой непасрэдны начальнік барон Мадэст Корф, нямецкая каўбаса на імперскай рускай службе. Нашто ім хлусіць, калі гісторыя было і былём парасло? Ён усміхнуўся і прылёг на локаць. Старонка гісторыі. Ведаеце, з кім модзенька вучыўся? З Пушкіным? Ворагі былі, сварыліся. Афрыканец наш яго, здаралася, і пабіваў. І атрымалася так, што перакрыжоўваліся іхнія шляхі. Адзін за кнігу і другі за кнігу. Адзін гісторыю пісаць і другі пісаць. Мяркую, модзенькі, хоць ён і нахапаў чыноў, увесь час оставалося пачуццё ўшчэрбнасці, абдзеленасці, падсвядомае жаданне саперніцтва. Ну і пісалі. Адзін свае смердючыя кніжачкі, абяцадла для бедных, а другі – гісторыю пугачоўскага бунту. Історыя Лухта Історія парахня. То скажыце мне, князь Загорскі, скажыце мне, чаму за гэтую парахню аднаго ўсё жыццё ганялі, застрэлілі ўрэшце і нават пасля смерці баяцца? І чаму другога за парахню гэтую, за непатрэбшчыну, узвысілі, ступеняў надавалі? Закурыў і закашляўся. Чаму б гэта? Калі паны лямантуюць, што ўсё гэта лухта, а, ды што там? А вы не думалі, можа, гэта таму, што адзін рабіў усё, каб людзі ад былой непатрэбшчыны морды адвярнулі? Знайшлі там доказы вечнага свайго рабства, бездапаможнасці, залежнасці ад старэйшых, нездатнасці самім уладкоўваць свой лёс, беднасці мозгам і талентам, слабасці і вечнага глядзення чужымі вачыма. А другі ўсё рабіў, каб паказаць людзям іхнюю сілу, гордую самастойнасць, права на веліч сваёй уласнай думкі, без чаго чалавек не мае права звацца чалавекам. Урэшце, гордае права на сваю ўласную дарогу, па якой ты ідзеш, не чакаючы ўзнагароды, а проста так, таму што ты чалавек і таму адчуваеш патрэбу і неабходнасць думаць самому і ісці самому. Бо табе сорамна рабіць іначай, бо ты проста не ўяўляеш, як гэта так, іначай. Бо ты не быдла, каб ісці туды, куды вядуць, а цар прыроды. Не цар польскі, вялікі князь фінляндскі, а цар сусвету. І таму маеш права сам глядзець на ўсё, сам мацаць, сам узважваць. Ось так. Паэты, калі яны сапраўдныя паэты, таксама гісторыкі. І не могуць быць іншымі. Гісторыкі думкі, гісторыкі праўды. І таму ў гісторыкаў страляюць часцей, чым, скажам, у членаў сената. Віктар раптам перарваў сам сябе і задумаўся. Потым хітравата усміхнуўся.